köpte mig en present. Inte förstod jag att det kom att bli det bästa som någonsin har hänt. En samling med favoriter som morfar nog.